से बोल रहा था, कल वो मुझसे बोल रहा था, वो बोल रहा था, कल वो मुझसे बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था, बोल रहा था, कल वो मुझसे हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे, दुख सुख के हम चलते रहेंगे, दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको फूल दिए, फूल दिए, फूल दिए, उसने अपनी झोली से कल प्यार के हमको भूल दिए, लौट आए हैं दामन भर के, लौट आए हैं दामन भर के, उसकी ये सौगात लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बन कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, रंग डालो तन मन की बगिया, फागुन बन कर आ जाओ, बरस पड़ो दिल के आंगन में, बरस पड़ो दिल के आंगन में, रंगों की बरसात लिए, बोल रहा था कल वो मुझसे। सारी शामें लिख दी उनके नाम कतील हमने अपनी सारी शामें शामें शामें शामें हमने अपनी सारी शामें लिख दी उनके नाम पति उम्र कलम है लम्हा बीता उम्र कलम है लम्हा बीता उनको अपने साथ लिए बोल रहा था कल वो मुझसे हाथ में मेरा हाथ लिए चलते रहेंगे दुख सुख के हम सारे मौसम साथ लिए